gözüm senin bu benlerin öldürür beni. Senin bu leblerin, senin bu sözün, senin bu dillerin öldürür beni. Senin bu leblerin. İstiyorum bir an bağlarda kiralansa da. Sen beni